पहली मिलन की रात हमें याद रहेगी, पहली मिलन की रात हमें याद रहेगी, इस रात की हर बात हमें याद रहेगी। छत झरोखा दरवाजा कुछ नहीं, ऊपर वो आसमां है नीचे है ये जमीन, दीवार छत झरोखा दरवाजा कुछ नहीं, पहली मिलन की रात हमें याद रहेगी, पहली मिलन की रात हमें याद रहेगी। दरिया के किनारे पे तूफान जगे है, इस दिल के कवारे सभी अरमान जगे हैं, दरिया के किनारे पे तूफान जगे है, इस दिल के की रात हमें याद रहेगी। छिल गए कांटे चुभे तो दिल में कई फूल खिल गए, फूलों से तेरे पांव कांटों से छिल गए, कांटे चुभे तो दिल में कई फूल खिल गए, ये प्यार की सौगात हमें याद रहेगी, पहली मिलन की रात हमें याद रहेगी।